urodziłeś szóstkę, masz przepustkę, czyli wielkie nic w głowie. Jak nie odpowiesz, nic nie wiesz o hip-hopie, człowiek. A to nie wszystko, bo będziesz dla mnie lamą. I twoi koledzy powiedzą to samo, bo za karę oznaczysz sobie teren, wychodząc przed dom, krzycząc: jestem pozerem. Jeśli nie chcesz, żeby to wszystko się stało, musisz skupić się na chwilę małą, sam to sprawić, by się dobrze bawić i wymienić ekipy, w których nawijał Magic. Możesz czuć się wyróżniony, to jest klasyka, ja znikam pozdrożony. Ty masz głos tak, a pytanie banalne, więc jak jesteś kozak, to odpowiedz freestylem. Wymień ekipy, w jakich nawijał Magic. Lub wyjdź przed dom i krzycz, że jesteś pozerem.